أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا سورة لسم آيات تسخى شروع پر دروشتم آيات باني ختم سو نو رابط خدا ما قبل سر دا لمرني برخي اغا پرون بيان سوي دي چه دا الله تعالی د وحدانیت دلائل په زمن کې د نعمتو ذکر کوي. یو یو نعمت را باندې را پیشي او وایي چې په دې کې زما سره څوک شریک دي خو زه په خپله کوم دا نعمتونه چې مې تاسو درکړي دي. نو چې په نعمت درکولو کې شریک نه لرم په عبادت کولو کې چې تاسو عبادت کوي دلته شریک ماته د کومې خوا پیدا شي. دغه دلائل را روان وو. نو په دې سلسله کې چې دی اوس دا دی بل دلیل الله تعالی پیشي د نعمتو د لارې څخه چې دغه نعمت ته تشي وګوري وهو دغه الله عز وجل الذي د هغه ذات دی سخر چې مسخر کړی دی په خپل قدرت سره البحر دریاب دریاب یې درته مسخر کړی دی تاسو پیدې ځینې اخلي نقطې پر راغالبه کړی انسان په دریاب کې تصرف کوي. الله وایي دا انعام ما در باندې کړی دی چې دا دونه عظیم غټ دریاب ته دا دغه نو کې چوګه یغه ته لکه ملخ د استعمال میږي ته په دې کې تصرفات کوي کار ځنې اخلي. علاوه که زه وغواړم دریاب به در باندې راغالب کړم لکه ګای ګای چې دا غره کم هم شي چې انسان دونه متکبر بیا جوړ نه شي چې بل حق دریاب دار کم کوم ګای ګای چې دا وګټو سره یې غرق سره او تعالی یې غرق کړي چې خپل قدرت وښکاره کړي چې اته چې میلې پکې ښکلې هغه زما قدرت ما درته مسخر کړل که زه اراده وکړم چې دا اوبه ستا متابعت ونه کړي دا هغه اوبه د دغه اوګوټه سره پر تا غالبه کېږي په اوبو دینه نه باسي غرقیږي ګای ګای هغه په وکړي خو عادتا الله دریاب ورته مسخر کړي دي دغه ورته وایي وهو دغه الله الذي هغه ذات دی سخره چې مسخر کړی دی تابعداره کړی دی په خپل قدرت البحر دریاب د څه د پاره یې تابع کړی دی چې تاسو کومې پایدې واخلي څلور پایدې حسابي ورته ګوري لتأکلوا چې تاسو وخوري منه د دسخه لحمن طريا تازه غوش چې تاسو د دسخه تازه غوش وخوري دا چې تازه غوش چې علاله ول نه درڅخه غوړ بالکل خوراک ته اماده چې دراوی کړه د سپین سپین چاغ چاغ د ورده ورده مایا بالا دا نه غوړی چې معنا وسی علال ک یا پس چیری دی یا ایران سه یا گنج ته ولارسه په دغه دریاب کې دی فقط ماج کشتی چلی یو چنګ کو یو تور ورو زړو جال دا خو به ډک راکاجي عدالت درته په خوا خوره خدا ما درته پیړی جال په کې دریاب ته ته مسخر دی په خوا خو بدون قدر او معنا یو ځای به یو چا په دریاب په غوښ یو څه گزاره کول نو اوس خو هغه دی در جهان تجارت نه جوړ چا ګوټونه دی بل کار نه لري په دوا دوا ساتي کې پټنو ټونه ما یان راکاجي دا نه تمام لري نه خلاصي د یو شار د یو ملک تر بل ملک تجارتونه هغه دی روان ولو دا زما تسخیر دی دا زما قدرت دی په داسې سبب با کلو معبودان کې یو معبود راشي دغه کار دی وچ دریاب ته ته مسخر کې نیس کوله د تاکلو چې تاسو وخوري من هو د دې دریابه لحمن غوشي طريا تازه خوش دا یو وتستخرجو منه حليه تلبسونها وتستخرجو چې تاسو راوباسي دوه फायदा ده من هو دغه دریاب څخه حلیتن ګیرنه معنی اسباب د ګیرنې اسباب د شایست طلب سونه چې تش اغوندی ها هغه په دریاب کې مرغلی رسته مرغلی هغه صدف قسم شی دی حیوان چې د پسرلی باران وریږ دی د دریاب دا سر تر اوس د اوبو پر د سر خپل وزن وي چې د څاسکی ورولې دی د خپل بند کې دغه څاسکی په دې کې ګرځي وردی شوي مرغلی رزین جوړسته کسبینه گای گای نو چې هغه مرغلره چې په داسدب کې یو دانه نو غټي برې پریده بول یک تام مرغلره دا نو غټي په امیلو کې کاری قیمت یې ملوړي کدو ساس کې رول یوجو بارا دې مرغلره سي لکه په بادام کې چې گای گای دوا مغزه وخی جنو بارا نو کې سره کشنی کشنی غټ نو بیا نه نو دغه مرغلره چې دي دا غره کم سری شي ګره کم شیان دي د دریا برخې مرجان ورته وای دا دواړه چې شي زم په زیورات کې استعمالي دا سپین سر او زړه زر نه دي چې د نر د پاره استعمال حرام دي مثلا د نرانو په ټوپی کې دا کاری د لیسی نو یا پنګشتروي کې د سپین زر چې دی جوړی پاغه کې د غمی په شکل دا مرغلره یا د مرجان شوولای شي نو د تلبسونه ها چې دا د تلبسونه خطاب را پاک و نارینه و ته وکی دا یو نارینه و ته وکی دا غالب کړ پر شوز باندې شي ولر دواړه ځنیم راځي تلبسونه چې څه اغوندې مره استعمالوي ان نرانو شوز نو دا د حکیم الامت رحمه الله تفسیر دی هغه دا دواړه تر لاندې دي ولې دا کوم سره زګی چې د نړۍ د پاره استعمال حرام دی دا خو چې دی دا خو مرغلره د دریاب شی دی یا مرجان دی نارینه اگر چې د امیل د پاره نه کوي په ګشتوي کې خکاره ولای شي مثلا په خولي او ټوپی کې خکاره ولای شي نور مفسرین وایي چې یا دا چې دی دا خو اصل د شوزه د پاره زیور دی هغه په امیلو کې کاری د مرغلره او د مرجان او دا شی چې دی یا په لاسونجان او وشانو کې کاری نو تلبسونه چې ویل دي د نړۍ د پاره خطاب نو ولې دی چې کاری شه ز خطاب نه تر کړی دی واجه یاد ده چې برای څه چې زیورات کول کیږي د نړۍ د پاره کیږي دا شې چې اخته دي چې دا ځان د سې و مرجه د سې و مرجه دا را کمه کوي رښتان دوری واړو کمیس دوری غچې دا ټول د څه د پاره کیږي دا نارانه ته ځان محبوب کړي چې پاک شې دي حرائر او آزاد شې دي هغه چې مؤمنات دي هغه خپل خاوند ته په یو رقم ځان محبوب وي نو ګایې بس داس کې ګایې داس کې دا نور په لید یو مرداران شي چې هغه اجنبیان ته شایسته کې په بازار ورلکیږي خو هدف یې دا دی چې ونارینه وته شوې شي د ګرد نو خود الله ونرته وای دا ګرد کار نه ستاده لپاره کیږي کفروای شي چې کی هغه مؤمنات شي چې پاک مسلمانات شي چې کفه نه راو کی دا نور به جن شي چې خو هغه ستل کیږي دا چا د پاره د نر لپاره نو ګا کې نری اغه حتی دا نر د پاره دار کم دی کده یو شری کورواله لټی بیکاری که حالی دا دا ځان نشایسته کی د خپل میړه د پاره ځان نسنګاری شرعاً یې میړه د وهلو حق لري چې داسې د یو تربیه رقم وهل ورکی د سې وهل نه لکه چا چې غل نیول یا پر زنا نیول د تربیه وهل چا تربیه په خپل منای چې په لاخ دی چې دا ته د ځان چې شو کړ دی لکه مینځ چې ګرځو مردار رقم ګرځي خو نر چې دی د پر بیان ستړي د چراسي د کوروالا چې د ملک جلوبال ولري چا د زړه ور جلب کی د زړه آرام ورته کی دا د شرعي حق دی کدا یې په مسله باندې تاسو د لیاس د نر پر شزه باندې پر خپل منکو حا باندې د زینت حق دی چې هغه زینت ورته وکي نو هغه چې کڅ هم کوي خو کې د د پاره کې نو الاده تلبسون هاس خطاب نارینه وته وکي او یا هغه حکیم الامت رحمه الله پر اکام کې چې نارینه هم هغه دی خدای کوم نه کاری خو کاری نو کبا د نه کاری شي چې کاری ولې نارینه وته وای خو د د پاره برته کې احسان پر ددی نو دوه هم حکمت در یا پا مسخرولی که دقا شی دی چه و تست اخریجون او چه تیسی را او باسی من هو دقا در یا بسخ حلیتن گیرنه مانا اسباب در شایست تل بسول چه تیسی اغوندی ها دقا اغوندی مانا پا خپلی اغوندی لکه ما چه در حکیم اومد رحمه الله پر کم در طویل چه مانا پا گوتموی پا انگوشتری که جائز دی کاریش نخود خطاب ناری نو تدی که تو عشزی چه که ام خشزی بسته دفار که نخود احسان پر ناری نو بانی علاک شش شو و تر الفلک مواخر فیه و ترات وینی ای مخاطب ار چات و ایتماز در یاب تراس و ترات وینی الپلک کشتی مواخر چرون که فیه پداغ در یاب که دا دا مواخر توری چی دی دا دا ماخرتون جمع دا ماخره دا مخرس اخصص سوی دی مخر دا دا اوبود چرل جش دا دا اوگوت دا دا غی چی دا دا سنایا دا رکم دا سی زویه رکم دری دای شوی دی دا پا دا خپل سنا دا لوی لوی سپی چی جی لکه غرون دا دا سیری چاک پکشی که جور که پکشی که تیریش نالاوی دا کشتی تا تاو بار دا دا دون ار سپا تر دا غاطه دا دا اوگوت دا سپا گر سرانی آن شتی چی آز بر رواوری دی بر دوب که اغا دی دا غز شوی تر آوود الله وی دغه زما حکمت دی انسان دا ستا دغه نه دی قدرت دا ما دریاب تا ته مسخر کړی دی چې دا د غرو په شان سفر استا او ګرته غی تر کې سپک شو لار سره سری کې پری کینو و ترا ته ویني الفلک کشتی مواخر سرون کې ویني سرون کې مال مواخر خو جمع دی نو سرون کې چې دی سرول کې د چا د اوبو فيه په دا دریاب دریمه پیدا ولې تب تغو من فضله ولی تب تغو چه تیسی طلب که در دریاب در دغه در پار ما مسخر کردی من فضله در رزق چه در اللہ چه تیسی در اللہ رزق بکشی که وغاری در اللہ رزق سمانه پا دریاب که تجارتون نوکی مزدروی وکی وست در مثال پا تو پا دینن دنیا که خونو چه دی در تبصیر بخش کاره سو چه تیسی طلب وکی در خپل رزق پا دریاب که پا زرو این سانان در وست چه بارسی پا دریاب پر غاره ولار دی او گوچون منتظیر دی مزدوری پکشی که پا او گوچ که چیر از مایان را دریا بلیر لیر زایوت جالت پتنو مایان را باقی خدا تورون دیو سر سنبالی او گوٹ والا خو او گوٹ چلی یاد مثال پا تور مالی بار کردی دیزی پا پلانی جزیره که خالی که بل ملک جیو خالی که داغ تجارتون حمل و نقل خود داغ دا پاری معلاوی مسخر کردی چستی سی دنی مای انسانان رزق پا چا کدی پا دریاب کدی علت مزدری و خواری پا کشی که داغ علا پاک وی دا احسان ما در سر کردی او تا با عبادت بل چا تا که دا بنا دا علاو تعالی غیرت قبل که خونی قبلی ولی تا بتغو چه تیس طلب وکی من فضلی در رزق سقه هی دجا الله چه الله کم رزق دست در کردی پا در یاب که وغاری طلب که عرط مزدوری وکی نو تجارتو نو وکی سلرم چه داگر دا پایجه تیسی وگوری چه تازه غوش خوریه او دا گینی و دا زیورات زنی را باسی پا در یاب که بیا غوطه خواره خلقستا چه آقا بیا غوطه خوری چه بلا چه آقا شیگی پا مطانی که راو که جاباس گای صدا پرای کشوری گای جواد داگا آقا مرجان را کشوری داگا برای بیا خرسی پا بازار که راوری خدا گینی دا تا چه بگوری دا کشتوی تا پکشی که بگوری دا خپل تجاره تو تو گره چه پا در یاب که روانی نو والا عدا شایی چه کم تیس با تشکرون شکر دا علا عدا که نو علاوی ما در یاب برتا مسخر که چه داگا کارون تیسی بگوری سلره ما پایده داگا دا چه تا بشکر عدا که منگر تا دا شکر پر زای بانی کفران تزی دا لو تالا دا نعمتو تر که معنا بوتانو ته یا قبور ته یا ملائکه ته یا المرس پروی ته سجده که نو دا کار مناسب ندی دا بل دلیل د توحید دلته پیش کی پس بل دلیل را پیش یا لو تعالی و القا فی الارض رواسیه و القا لو تعالی چولی دی معنا غرزولی دی فی الارض پمزکه کی رواسیه درانه درانه غټ غټ غرونه د څه خاطر د جاته څه د بد غنول در د ان وجه خاطر اکراهیت او سری شو کیج د عربي قانون د مخه د جاته د بد غنول ان دګه تمید چریر د ول بو کی به کوم پتی سره دام زکه د دې د پاره ته سی ګوري موټر حرکت کوي پر سړک باندې چې پر سړک باندې سم روان یادي حرکت کوي انسان ته تکلیف نه ورکي یو پلاکه کډی را سم زکه کم پرخ پیدا کی مشر د لرزه کی انسان برف د ژوند و بس نه برای داغ ریش در کم حرکت چه دی دا سری تستریا ورنر ورکی نو دلتا چه دی حرکت چه دی یو مطلق حرکت دی یو در ریش جودو دی استراب حرکت دی چه ریش جدل ورکی داغ انسان تا زحمت ورکی دا جیت سدا نمال میره چه لاتالای ما غرون پر مزک او غرزواله دا چه خاطر دا جات دا بدگرنول ان دا جیت میر دا چه دا با حرکت وکی بکن پا تیسی سره چه بارا خلق پر قرآن سوالو که چه آغا دی لاتالا پر مزک غرون غرزوله دی دا جیت دا پارا چه مزک حرکت ونه که ساکنه سی کمه دا چه ساکنه کرده دا مش خورتوه کتله مزک دا غرکم گرزی لکه چم چلی چه خدای پیدا کرده دا غسی پا گریش حرکتی وزعی که پر خپل زای باید بسی سر را گرزی دا دا حرکت هغه دی کی یا څوک څوک وایي ته حرکت وضعي سره سره چ دی نو کوي حرکت انتقالي کوي خو د هغه حرکت مخې په دغه آیات الله نه ده نیولې د هغه حرکت په مقابله کې الله تعالی نه دا ویلي چې کوي نه دا ویلي چې نه کوي دا د انسانانو خپل کار دی دا د زړو حکماو څخه یو حکیم و فیثاغورس نومېدی په زړو حکماو کې د یونان هغه فیثاغورس دا نظر ورکړ چې ځمکه حرکت کوي وغو نور په خوارو حکماو ورو یم ځکه په خپل ځای باندې ساکنه ولاړه د حرکت نه کوي فیثاغورس ولې حرکت کوي دا ګرځي په خپل ځای باندې دغه سلکه ګینچ لکه یو انوانه چې په سیخ خو په عبارت دغه رقم کې څنګه صرف دغه است نن ساینسدانان هم نظر دی ته ولاړې کشف وکړي چې اوه دا خو ګرځي د ځمکه دا خو داسې چابکه ګرځي چې بیخي تیز حرکت کوي دا چې دا تیز حرکت کوي نو انسانان د دې تیز حرکت خاطر د ځمکه ډیر غټ په حرکت کې نه پوهیږي ګرځي خو نو دلته باره وایي چې دا د ساینسدانان هم نظر وکړي چې ځمکه ګرځي فیثاغورس هم نظر وکړي چې ځمکه ګرځي او ته وایي چې خدای پاک غرونه پر واچول د څه دپاره چې حرکت ونه کړي آرامه یې کړي نو کومه ده چې آرامه ده موږ وایي اوس هم الله تعالی چې دلته د کوم حرکت مخه نیولې ده په غرو هغه یې د کوم پراک حرکت مخه نیولې ده چې دا باره ریږدي ده کیدای شي په خبر پوهېږي ریږدي ولیکوه هغه دا د خدا د اوبو په منځ کې ده او دا اوبه بیا هم په دې نه نوتلي چې خدای موږ د سانو څو د برمو په خاطر نه راکړ خدای دې راکړ ریزنی نو چې اوبه په دې کې جذب کړی دي اوبه خو کوم پره کوي چې مازې بعد پر اول بیا نو دوغه نه ډېرې اوبه چې پر لښورې خو مزه کیم بره شوروله دغه حرکت و انسان ته اضطراب ورکوي لکه په زلزله کې چې پېښ شي چې داسې داسې حرکت دی داسې داسې حرکت دی یو دغه شوی حرکت دی لکه مال موټر چې پرسې دا سړک روان دي دا ساب ساب سړکان چې عباره خلکو مخته چای شي نه تویږي تیز د سعودي سرکان کوم لیدې یاله چې کرا چای دلته ورته یې شي د چوکي مخ ته چي دی هیڅ مشکل نه احساسي خاص لکه ته چې اولاري موټر مګر هغه په یو نیم سل کې روانه دا رقم نو هغه حرکت چې دی چې انسان ته تکلیف ورکی په دې غرو د هغه حرکت مخ نیول چې موږ په پښتو ریژد بولو یا کوم پرک ورته وای یا لرزه ورته وای د دغه مخ د غرو په اچولو نیول سوی کده مطلق حرکت مخ نیول سوی دا هغه نه دی نو دا آیات د اوغه نظر سره د ساينسدانانو نه ټکر لري او نه دغه تایید کوي فقط علاوه دا کوم پرک مور ورکی بل دا چې موږ کده داسې ګرځي کده داسې ګرځي هغه او تعالی کله ول چې یا ګرځي یا نه ګرځي هغه د حکما او نظر دی کوي ورکی د قران سره ټکر نه پیدا کوي قران چې کوم حرکت ورور کړی دی هغه د مخ په سترګو ویل ځکه کوم فرق نه کوي چې موږ سره وشوري کې الله ګای ګای را ښکاره کې زلزلہ پک شي کیو کې هغه بر موږ څونه به ته بس الله کې کړه کې ګر سره کورون نه نړي هغه خطر چې موږ سره تړلې هغه د خطر حرکت چې هغه لرزه ده هغه ور کړی دی کدا اوس په مضمون په دلیاس نو بل انعام د دې چې وا القى الا پاکه چې ولید په الارض په مزکه کې رواسیه درانه درانه غرونه دا رواسیه چې دی دا جمع د راسیه توند راسیه و یو درانه غرته ویل کیږي درانه لنګر ته ویل کیږي نو الله تعالی دا لنګرونه پر اچولې د څه خاطر د جهته د بد ګڼول اندګې تمید چې دا به ریژدول وکي به کوم په تاسو سره چې و مون ریژدې دا رقم درزه درلره درنه کې استراب درنه کې هغه ور ورکی په دغه سره هغه کیز حرکت هغه نه دی ورکه هغه دی کی وانهارا او الله تعالی خلقیلی دی ولی پکشیکی دا وغه اغال قاصخه چې الته ذکر سید چې الله غرور په مزکه کې اچو دي دغه سبب خپل د جعل د خلق معنا او په هم ولسو نو وانهارا دا مفعول به دغه د پاره دی وانهارا او ولی خلقیلی الله تعالی چې به یې په دې مزکه کې و سبولا او لاری خلقیلی د صد پاره لعلکم تهتدون لاری جوړی کړی لعل شای چې کوم تاسو ته تدون پر هدایت سي پر دې لارو باندې او هغه ځای ته هدایت چې استا پکاري په مزګه کې لاری جوړی کړی نو په خوا خو دغه سړکان ولا کده اوس ام دغه لاری د تګ اسان نه وي معنی چې دلته دغه بغل ته چیر سوي دوری چیر سوي اخر لا ورته رسیدل دغه لاری علاوه ما جوړی کړی د صد پاره چې تاسو هدایت سي وکم ځای ته ک کورته ځي کبل ملک ته سفر کوي دغه پر دغه لارو باندې دغه لاری علاوه د ازما احسان دي چې د جمزکی پر اوجو د جمزکی پر د شامی ورته لري کړي چې په شکل کې دغه بل څوک ما سره په دې شراکت نه لري نه په دغه ورو اچولو کې نه په دغه ولو جوړولو کې او نه په دغه لارو جوړولو کې دا ما کړی نو عبادت اسما حق دي د توحید لا ال لعل شای چې کوم تاسو ته تدون هدایت سي او چاته خپل مقصد پر دې لارو باندې بولار سي وعلامات او الله تعالی نور علامه خلقی دی واز خو نه دا ولی دی نه واز دغه لار دی نور علامه امستا دا غرونه په یو شکل نه پیدا کی اباس خلق چې ملک فزي برای غ پلانې قسم غر په مخه باره درځي داغه په دمه بینس کې کوتل دی دا کوتل غر داس کړ دلته به پر واوړي گایګي داغه پر دا پلانې بغل بور سره کیرشي دا کړ د علامی کې په جلاره کې جوړ دي مجرتیس د بازار خلق ور سره نه بلدي مشت په خپل بازار کې دلته معنا تطبیق لکه یو چا چې دیسو دلته چورس برای غ چورس تعمیر دی جوړ کړی دا تعمیران زمونږ نشانه کړی ا پلانې سه منځله د چشو تعمیر کړی داس پلانې جوړ کړی دغه موږ نقشې ګرځولې په خو دا غرور او دغه د سارا دخل گزداو دلتا پلانی زنگل دی دلتا پلانی قسم غر دی سر غر سپین غر شین غر خړ غر دا خورین غر جبرین غر دا رقم نقش به درلو دلی خپل ځان ته نو علامات باندې علایات کی و علامات دیر علامی علی او تعالی خلقی و ان وبالنجم هم یهتدون وبالنجم پستور سر خلا هم دغه د مکه عرب چی دی یهتدون دی لار پیدا کی دا بلوچستان په قوم عرب دي اصل څخه تو خمه د عربو څخه راغلي دي د عربو د بلوچ د عادت یو دي نو په نیمه شپه په تور شپه کې علاقه د دستور څخه کار اخلي دا ستوري دا ستوري د سره موازنه کې بس کش پر دا خو دا قچقبري چې ګرځي کې وس خو نه هغه جی پی اس او دا شم پی داس په خو چې دغه نه و دغه اوغان بدی په دغه روک په دغه په دشتو په دغه رګو کې لیکلو کش نه ځنی غله کې دي صاف شو د بنیران تور اوشتي کله نه سرکو نشي په دغه رګو کې به یې لسی فقط یو غړی د بده بیا به زای موټر ودو راو بو ختی د باسمان ته کته ستور بیا به پر خو باندې موټر کاش کی سر پر خپل هدف سم وروتی نو دا د دې زده کړه او موږ ته هغه زده کړه نه لرو چې د ستور څخه کار واخلو په دریابو کې چې د کښتۍ چلول هم دغه رقم وو نو خطر شپه بس و طریقه بس و دریابو چې ستور ودی جت کولای او بوي او سنت د مثال په تور د پاکستان کښتۍ روانه غزا امریکا کې بیا نو بر سرک کم دی دا ګرد به کار ودی د ستور څخه اخستی نه راکه او بل نجم او پستور سره هم دی یه ته دون دی لار پیدا کی وخت خپل مقصد ته ځان رسی علاوه دغه دستور نقش خدا ما درته جوړی کړی دستور یو بل چا جوړی کړی دا څه عبادت تر تکوي د مثال تر مشرکان ته وای نو چې دا ګرد از ما کارونه دی دای عامونه از ما دی عبادت بل چا حق نه دی تر دې ځای پوری چې دلائل د توحید الله عز وجل بیان کړ دا خلاص او په زمن کې ګرد د نعمتو بیان کړ نعمتونه الله تعالی مشتریات کړ اوس نو چې دی د دې ځای څخه دلت لك اغش سريح اثبات التوحيد الا صراحه وسوراتي پر دا شرک باندې لګیر چنو شرک بد کار دی خو عقل لري انسان یا کار ځنی واخله نو مخکی اثبات د توحید صراحه په دې اوس آیتو کې چې مش په مخ په اخلو په دې کې ابطال د شرک دی او زم د مشرکین دی صراحه برملا الله تعالی بر د شرک راپورته کې دی شوی افمن يخلق كمن لا يخلق وسنو انسان ته خطاب کی افمن ایا هغه څوک یخلقو چاغه خلق کید دغه شیانو چې موږ د او سره سره راشلو کیږي چاغه هو الذي انزل من السماء ما انا غلسمنا بر آیات داغه ذات چې پرون په داس کې تر سو د نن تر دغه زیراله دغه خلق الله تعالی کی داستا بد چې ته سجده ورته کوي د خلق نه کی دغه دوه سره برابر دي خو ته انسان بد چې جوړ کړی دی یو مچ جوړ کړی دی الله دا دغه مخلوقات ته ته یاد کړی ته یاد کړ او ستاسو ما دغه چمبه دي ته راځي بد ته سجده کوي الله ته نه کوي نو الله خدا سره برابر نه دی افهمن ایا نو هغه څوک یخلقو چې هغه خلق کوي پیدا کول دغه شیانو کی دا نو کمن لکه هغه څوک لا یخلقو چې هغه خلق نه کی دا دغه سره برابر دی خو هیڅ نه دی سره برابر کدا هیڅ خبر وستی چې پوهیږي د دې ځای سره یو بنه مثلا طالبان زده ملایان خو چې په جلسو کې ودرېږي بس دا شروع په وکی بس دا سوای چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الا پاک پښتنه کې چې آیا هغه کسان چې علم لري او نه لري سره برابر دي یا نه خو استفهام انکاری دي دلته مست استفهام انکاری دي نو لکه عالم نه عالم چې سره برابر نه دي علما پر افضل دي دغه خلق نه خلق ولا هم نه سره برابر الله خو خالق حقيقي دي دا کسبي خلق چې انسان کوي دغه نو د ملایان ولی نه کوي خپل کلم چې دی خطبه کوي دی نشي جوړولی لکه زنان یوازې ملا ته خبره نه ده متوجه دا زموږ سکولیان و دغه ګرد بلای و چې دا زموږ دی د چپتلونه نه و دغه ته چې ولی پښو ته سر زغلی و رازغلی ورته یو کلم ته ماته جوړ نه کوي کوپریات کې ملک تر راغله نو ته خو چې دین نه کوي زوی مړه د دین سبق خو نه وای هغه وای او خبرې وباټونه دي ار یو دار کم دي چې د خلکو برچم ورګوزه په تبر نه ماتیږي خبرې دي اغل وړي لوړي دي یو مټر تا نه دي جوړ کړی سایکل دي نه دي راته جوړ کړی ساعت دي نه دي راته جوړ کړی غړی چې په لاس وې کم کورتی چې تا اغه سي دغه دلندنیانو د پګاټ کې رانی سي به اغه جوړ شي مړ پتلون چې دغه سي تا نه دي جوړ کړی بل جوړ کړی د بل د کمپنی دی راوړی او باټی کې دوغه غټی غټی دي. نو ما به تا ته دغسې احترام در کړی لکه علما او ته چې خدای پاک کړی دي، ولې خو تا د خلق لاره پسې اخیستې د وازنو بره تخنیک دلته راولم. دا نو ما نابلده نابلده یې خلک به وبیرئ ساینس او ټکنالوژي سی کمه دي، ساینس دي کمه دي، ټکنالوژي دي کمه ده. فقط بې له دېسه چې خلک څه دي کالي وکړه دس پڅ کې راوایستل، ښځې دلسې راوایستلې، دا اوس ته د دوی نارې اورې. دا زموږ د شلو کالو لاسته راوړنې چې دا د لاسه ونه ځکه طالبان ده. اوس ورته وایه چې تا د شلو کالو لاسته راوړنه تا د برق ماشین جوړ کړی چې وا دغه د بینه ونه ځي، تا ماته د کپړو د جوړولو ماشین جوړ کړی دی، خو د پاکستان تانونه په خدای کنټینران په رسیر چې تا کې درچلی چې ته پټېده نه لرې، وړی دغه رقم چې ته د خوراک غنم نه لرې. نو چې ته هیچ نه لرې، زه بیا بل مثال درته وایم. د مثال په طور اولنی شی چې انسان د مور څخه پیدا شي، نو دی جوشک ته ضرورت لري. افغانستان خپل جوشک لري، نو د ده پتلون زه څه کوم خرۍ لژر څه کوم چې جوشک نه سي جوړولی، جوشک دی چې ګرده به د پاکستان نه تاته درچلیږي. ورلګیت لرې چې سړی ور په ولګي، نو څه دا سرتوره که کری د خرۍ لژر د انګریز په رقم شکل د دې پیدا چی شو، خلک یې نه سي کولی، ورلګیت نه سي جوړولی، جوشک نه سي جوړولی. حتی کلام چې زه سکول ته الک لیږم، اول کلام په لاس ورکم، کلام لري ګرده به د پاکستان او د ایران پر تا باندې راچلیږي، کلام نه لري. د مثال په تور چې ته په کوم شي په کوم کتاب کې سبق وایې، خو اول که قرآن زده کړې، نوراني قاعده به غواړي، به قاعده بغدادي غواړي، لري افغانستان نه لري. توپونه نو دغه نه غټ غټ کې دا تور لنګیان، دا تور لنګ اوس ورته چې قرآن د تور لنګي غوایې ظالم، سفاره د تور لنګي غوایې ظالم، تا ته پرته جوشک دي د تور لنګي غه په خولي کې نیولې، کلام دي د تور لنګي غه په خولي کې نیولې، با توپونه دغه نه غټ غټ کې قرونه نه وي. نو دا مې درځي آیات را په یاد شو چې خلق غټ صفات دي، لکه علم چې غټ صفات دي. الله عز وجل چې د علم صفات لري، چې څوک علم حاصل کړي بر موږ د غټ مقام خاوند دي. اگر چې علم کدون نه دي، لکه د الله تعالی خدای لفظي مشاکلات ورسره لري، الله معلم دي، د معلم دي نور خو علم هو نه دي. خلق هم دغه رقم ش صفات دي. الله دغه دي د علم ځای چې یاد کړی دي، د خلق ځای هم یاد کړي. نو موږ دس خلق هم باید ودرو چې دغه خلق زده معنا جوړول د شیانو زده، ساتان دي جوړ کړي، موټران دي جوړ کړي، سایکلان دي جوړ کړي، کپړي دي رنگارنګ جوړ کړي، ماشینان دي جوړ کړي، نور مثلا کلکولوشر دي، کمپیوټر دي، دغه د شیان دي جوړ کړي، خلق به مرسته وکړي. او چې هغه نه کوي کپیات خو لرا باسي، د جزا چې د ګولۍ ده، د بل شی نه لري چې کپیات راوړي مخ ته دغه خبر اچول دي چې خلق کوم، خلق کوم دي، زه د بل دي احتیاج تر نه پوره نه يم وتل. د نور دنیا خلک کې کوي خوشري په پرلمټ کې چې اپرین سي دي، سایکل ما غدي ولارد د خپل کمپني ده، هغه دي ګرد شي چې ما ضرورت دي په خپل ملک پرې دي، ستا په ملک نه دي پراته چې دا یو مې سر وځي در باندې بنجي د خلکو ناري دي در اسمان کې. ډاکټر راځي د دې ډاکټرانو سي علاج کوي، نو دای به د نور خلکو سي علاج کوي چې خپل پر خپل ډاکټرانو اعتماد نه لري. خدای پوهیږي چې هغه دغه ډاکټر دی، لکه زه یې لډر دی په شنه پوهیږي. ډاکټر را پاوسته وي راځي د دې علاج کوي، نور خلکو ته بیا دای نه ستي هغه دغه ګوهرو ته اچولي بیا ګور وایي زه د دې علاج کوي. نو خپل مال دې دغه خپل تل لري پر اسپیټالو باندې ګرځي. نو علم نسته ورسره که خلق وي، خلق ښه صفات کې دی وکي، خلق به ډیر احترام کوي. نو الله داس فرمای افمن ایا هغه سو یخلقو چې دای خلق کوي پیدا کول د شیانو کې، لکه الله عز وجل چې دی خو نو خالق حقیقی دی. په جمزکه کې چې څوک خلق دی، نو ما زغ نه ما ولا خلق دی پیدایشت خو دی کوي. کمن لکه هغه څوک دا داسې برابر دی، لای خلقو چې خلق نه کوي. اڅ کله معنی استفهام انکاری دی، جواب منفی دی چې دا برابر نه دی. نو علاوه زه خالق بد خالق نه دی، ته د سجده قیامت نه کوي. افلا تذکرو ایا فلا تذكرون، تاسو دغه نه تذکرو پند نه اخلي، دغه نه قدر عقل نه لري. الله چې خالق او غیر خالق پر لجلا کې چې دا خالق دی، خلق دی، اغه نه کوي. وان تعدوا نعمت الله، وان تعدوا كثير تسي حسابين، نعمت الله نعمتنا ده الله لا تحصوها، ختس نس حساب لي الله خو ما په هر نعمت کې چې در یادو مې د توحید دلیل دی کنه. نو دا الله نعمتونه دا هغه کدارو چې دا اوس موږ دا څو درس کې یاد کړ، خو دا څو په حساب نس کې شېستلې. نو چې په حساب نه کې وزي د توحید دلایل په حساب نه کې وزي، خو هر نعمت چې د توحید یو دلیل دی، نو دا لایل اصلي پای نه لري. نو کدا اس په مضمون تشې په دې لیاس نو و ان تعد کتس حساب وي، نعمت الله نعمت الله لا تحصو، تس نس حساب ولې هدا غد دي حساب کې دی انسان تر دماغ کتاب نو چې دا رقم سوه چې دا مشرکان دغه نه دلایل د توحید وویل سو په پای کې د خلق خبر ورول د چالا خالق دي غیر خالق او دا پر هغه سربیره نه مني. نو خود دغه ور دي چې د سټی په دستی د رزق پر قطه ک دا یو نعمت څه که باید ونکم او دا باید معاف هم نسی به مرګ بل علاج ونه لري او حال دا چالا پاک د مشرک توبه هم قبلی او هغه نعمتونه پر راشتور دي. نو دا به ولي ان الله لغفور رحیم، ان الله بشک الله لغفور بخشون کی دی رحیم و رحمت کون کی دی. علاوه دغه دلائل سره سره چې دغه سپینستر کی دی ماته عبادت نکی پرغه سر به رحم کی هوښته چې توبه وکړي قبل او می نور ته چې دغه سپینستر کی چې دغه دلائل هم ته پر ما ایمان نه راوړي، خو کې راوړي علاوه زی قبل او دغه سپینستر کی سره سره دونه غفران می دی او کنه راوړي پر دا خپل کوپر باندې پاته سي تر مرګ زه رحیم يم رحمتونه مور چالان جرس کنه پر درو د سرخانه نه ولارم چې خورای منو چې ایمان نه راوړي نو دا دوه صفات دې تور واچو چاله خو غفور دی رحیم دی د چا د پاره غفور و رحیم دی د دغه مشرک د پاره په اخرت کې نه یادی د غفور معنی دا سو چې دلته کدی توبه کړ الله وي زه مغفرت ورته کوم او د مؤمن د پاره خو په اخرت کې مغفور دی چې ګناه معافي رحیم رحمت کوون کی دی دغه مشرک د پاره معنی کدی ایمان نه راوړي مالا تعالی زما رحمت ور چالان دی پر دغه سرخان شمزه کده پر دغه جدی مریش پس یاله عز وجل فرمای د یوسوال د پکی هغه د چاله پاک نو چې جزا نو ورلره ورکه خدا دی ویني چې دا دی ابي ایمان ام نه راوړي نو چې ایمان نه راوړي ته جزا نو ورلره ورکه نو لکه چې ګر سره نه ورکه الله پاک ویا ګر سره خبره نه ده الله سره د ټول شیانو حساب سره دی والله الله پاک يعلم علم لري ما پر هغه ټول شیانو تسرون چې تسې پټوي وما پر هغه ټول شیانو تعلنون چې تسې ښکار کوي د ټول علم ستا خو په اخرت کې به د مثقال ذره کې حساب کوي ورکیش دا دنیا د مثقال ذره کې د حساب نه ده د نه جدي خپل خپل کوپريات کوي د دې کې دغه نو شجان دې مکی دې د نعمت نو الله پاک از ما څورک نه دي چې توا چې نو وس عذاب نور کې لکه ګر سره نسته الله وای ولي نسته والله الله پاک يعلم علم لري ما پر هغه ټول شیانو تسرون چې تسې پټوي ما پر هغه شنو تعلنون چې تسې ښکار کوي والذین يدعون من دون الله پس یان اوس بیا خبره را لده دل واغه د مسالیت د چا د شرک چې مال شرک رات کی الله تعالی صراحتا الاوی والذین اغشیا يدعون چې د کفار را بول من دون الله ما سواد الله سي عبادت ورتقي دغه شیان که بوتان دي که قبرون دي لا يخلقون شيئا لا يخلقون دي نس خلقي لا نس بيد کولی شيئا هیڅ شي مر به چیش پیدا کی بت به چیش پیدا کی خودی خلق نس کولی و هم يخلقون و هم دي چې يخلقون خلق کی جدي په خپل د بل چا مخلوق دي نو که دایس په مضمون پوهیږي بیا الله تعالی په صفت کمالی کې د دې کوم خبر ذکر وايي خلق نس کولی چې خلق نس کولی ته څنګه عبادت ورته کوي نو خلق کول دی شی جوړول دا صفت کمالی دی کې څوک په ځان کې راولي معنی دا ظاهري اصلي حقيقي خلق د الله تعالی دی نو دی چې دی خلق نس کولی شي د هیڅ شي ان ور سره کشه او هم دی يخلقون خلقي الکیږي نو دی خلق نس کولی دی خلقي الکیږي سره کم دي و اموات غیر احیا اموات خمرجي غیر احیا خدای ژوند جن نه جنو د مرزه ته چی شغال کته ودا څنګه تور یو کور چې اموات غیر احیا عبادت خدای عیسی علی السلام هم سوی دی کنه دی سوی وسیم نصارا کی د شکل شو کی عبادت ورته کی نو دا خو مغدی نو دا مرد عیسی علی السلام خو ندی مرتل ته اموات و خدای عیسی په دغه آیت را ګرځي برای شو خو الا پاک وي چې د کوم غیر الله عبادت کی هغه ګرځي مړي خو دغه څه ثابت ده چې حضرت عیسی علی السلام مردي او زموږ کو عقیده ده چې عیسی علی السلام به مړ کیږي چې مزه کی تراسي د په مزه کې نه مړ سوی دی نه شي سوی دی په اسمانو کې چې دی د ژوند کې فقط هغه کفار څخه الله تعالی د پورته کې اسمانو ته خو په دغه ځکه برای هغه د عیسی علی السلام مرګ ته ثابتوم ستا په قران یې در ثابتوم دغه اموات یې ویری دي ولی خدای د اموات نه چاته کې شو معبودانو ته چې د الله سم واجی اخونه سره وی سید زی مشرک زی کافر زده ته عبادت کوم خو ته واده مرد نوز ما سره مر ګول نه باندې خوغه دی قران وی د اموات معنا دل تدارک اند دا خیر سوال بل سوال دار کم دی چې شو عبادت خود ملائکه و ام کیش عبادت خود قبرو هم کیش نو ملائکه چې دا کم دی چې مرګ دا خوش باندې دی ادي ملائکه او تخلق عبادت کی مشرکان دي د پیرانانو ام کیش دا کم دی چې مرګ خوش باندې دی یا د قبرو غی کیج قبرونه بلامړي یا د بوتانو غی کیج دغه بلامړي نو د اموات سره داس یو درې قید یې شول کیږي چې دی مړی وی په الحال مړی یا علی الدوام مړی یا په المآل مړی دا درې په الحال چې مړی هغه لکه دغه مړی چې په قبرو کې پراته کې په خواج باندې او بیا به مراج باندې شي خو په الحال مړی نو د اموات ټول ورته شي دی اموات کې دی دغه چې عبادت کې خبر د عبادت کې او یا اموات چی په حال کني د ایمان مړی علی الدوام هغه لکه دغه ډبرې چې دی تراشي خو دا د وخت من ژوند درلودي بیا مش ژوند در خلاص نو د اموات علی الدوام یا هغه دی چې په المآل مړ کیږي بیا چې مړ کیږي هغه لکه دغه ملایک په پای کې نه مړ کیږي خو په قیامت کې دی مړ کیږي برته به الله راځ باندې کوي پیرانان ګر د نه مړ کیږي خو مړ کیږي عیسی علی السلام په المآل په اخر کې نه مړ کیږي خو مړ کیږي نو د اموات سره به کوم خبره ذکر کو چې دی اموات کې د ایمان یا فی الحال یا فی المآل دا نو بعد عیسی علیہ السلام مربوطه د سینه زمان میش دا خو توعدی مردی نو ځان دا فی المآل مرکیج وس سیستم مر نه دی نو خو به هر حال دغه معبودان چې د الله سما سیواج دی اموات دی فی الحال مرگی یا دائما علی الابد مرگی یا به فی المآل په اخر کې مرکیج غیر احیا ژوندۍ نه دی و ما یشعرون ایان یبعثون و ما یشعرون دی شعورنا لري ادراک دی چې ایان کله یبعثون دی را پاتول کیږي په دغه له علاقه خبر دی چې څه وخت را پاتول کیږي ولی بت په دې خبر دی چې څه وخت را پاتول کیږي بت خو مړ شي دی ملائکه وو د مؤمنان او انبیا او اولیا دا ګرځي چې مړ دي په دې خو پویږي چې زه په قیامت کې را پاتول کیږي مګر قیامت کله دی د قیامت وخت معلوم دی پرته چې په انتظار کې څه وخت علاقه پیسه لکیږي نو الله وی دی تاغه مشخص وخت د بعث نه دی ور معلوم نو دا څنګه خدای دی خدای خو بایچ د خپل مخلوق پر افاتیدو خبر وایي چې دا په دغه وخت کې راجبوندی کیږي برای زه جنت د هغه سره تقسیم وومه نو ته چې د کوم چا عبادت کوي هغه ته دغه ولا کور مې چې څه وخت از ما معبود راجبوندی د از ما عابد څه وخت راجبوندی کیږي چې ما ته عبادت کوي الله دې څنګه عقل ستشدي و ما يشعرون دي شعورنا لري دا څوک د باطل خدایان چې ایان کله یو بعثون د خلق را پاتول کیږي راجبوندی کیږي په دغه لانه دی خبر او څوک چې معبود وي د ځانه چې خدای جوړ کړی هغه خو بایچ په دې شیانو علم ولري خو په دې خبره چې زه کله را پاتول کیږم نه ملک خبر دنه نبی نه ولی نه دبار نه بل بل ایسو کړه دی په خبر فقط مؤمنان او ملائک دون خبر دي چې ژوند خو اخیری ستا مگر کله کله نه دی مان مشکله دی الهکم اله واحد نو چې د شرک رد الله تعالی وکي صراحتا او غدا رایل توحید کیرس نو اصلي خبر او سره پورته سونو خبر دا ده چې الهکم معبود ستس چې دی اله واحد دا دغه یو معبود چې الله عز وجل دی بل معبود نسته معبود دغه دی دا نور معبودان کړه غلط سوک عبادت کی فالذين لا يؤمنون كتبوا دون خبر سفاس دش مشركين على الشرك ده غسي واضح رتس او ده الله تعالى توحيد ده غسي واضح ثابت سو نخذ خلق جنما الا فالذين اغ خلق لا يؤمنون تشدي ايمان نرا بالاخره كي پر اخرت بني قلوبهم ده دي زړونه چې دي منکرتون منکر دي زړه یې منکر دي انکار کی دی خبر لکه اصلي چې چاته په بد ورده واره پکاجه ورته نه بارې برته ژړې ژمو چې ارسرات وې ولکه خو مشرک دا غره کم شي چې نبی علی السلام ته چې ارسرات وې ولکه ومنه قران کریم چې ارسرات وې ولکه نو چې نه منو پر دې خو تاثیر نه کی و هم مستكبرون الا وی و هم دې ژړه منکر دي و هم دې مستكبرون لوی کوون کی دي تکبر کوون کی خدای در قران شریف مشر دي نو چې در قران شریف مشر سپه دې بارا وسره سيږي لکه د مثال په تور په خپل ټیم کې وس وګوري د زموږ د وخت چې په خانانو کې په سل کې شپې ته د قران مشران ته د قران خبر ورته کوي هغه ته یو ملګری ودلته رغی دی دی هغه د قران سره چې د ټکر دی هغه غزه کې تر ملګری جبره ملګری کدار کوي چې نعوذ بالله قران ته بات نسبت کوي بارو خپل زیره باندې ټکی خپل مینار باندې ټکی چې زاسته لاس به ماته ودا کوي سره باندې تلاک بار هغه خپل زور درته د قران دی بار چې په قران ته د درد راغلی بار ته موږ صاحب در طالب کاږي دی مستكبر دی خدای ځان غټ بولی در دی ګورد ته قران خبره ته غوښ نه نیسی بار هغه ملاته بار چې دا ولا کده دغه واورم لکه دلته وایو پرون راته وای وای بل سړی وای آیاتونه خو ډیر وای شزی می د آیات رات وای ما د آیات ورته چې منه شزی میم دوغه نه ملاده المنز نو یو د نه په جماعت نه کی ول بر مال ته استاد شزی آیاتونه واسطه کیسه ته ماته م بیان او ماجه ته درځه په چا په سړی وکی اوینه دغه شیطان لار پر دوه اجه د جماعت سړی په دې په سوده مال په ارچا په سوکه خو حدیث پیغمبر دی سوال خلف کل بر و فاجر تر ارس نیکو کار تر بدکار چې د مخ سل مشک کوته په دې کې صدقه ده پر دې باندې دی جماعت نه دی په چا په سره یو په کوټ علماء باندې دی بزرګ دی دی ما نه بزرګان دي هغه بیا په مجلس کې خپل بزرګي ژغې چې شزی می دا غایت راته ما بیا دا غوښته دا ته بار پر ما دا د بزرګي دا رقم وخت مال جمع نه کوي خو ځي وینم د کلو سره چې مسجد نه دی درځه بار دی په چا په سره یو اخو بار پات در مخ زه به په تاب شو تو خوب در بردو شه هغه ام ندی شیطان دا غسی لاری پر سلوی دا کبر دا سی بات شه دی نو الله پاکوی و هم دی مستکبرون دی لوی گرن انکی جزان خپل غط گرنی لوی گرنی نو لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون بیا الله پاکوی لا جرم دا لا جلا کلمه دا جرم جلا دا سرگت کردی معنی حقا دا لا جرم ثابت خبر دا یقینی خبر دا کم دا چه ان الله دا جرم چې ملاکاری ترته پام دی حق حقا حق ثابته سوی د حق په ثابت کېدو دا لا جرمه دا مصدر معنی ورکې دا حقا هغه حقین او محذوف پر سره پروت نو ثابته سوی د یقیني خبره ده کمه چې ان الله به شک الا يعلم علم لري ما پر هغه ټول خبرو یسرون شدی په پټه کې او ما پر هغه خبرو یعلنون شدی اعلان یشکار کې که په پټه کې په ښکارای دا خبرې چې الله تعالی وایي زه په خبرم دی کبر جن دی چې ایمان نه راوړي په دې باندې د نه خلاصېږي انه لا يحب المستكبرين انه بشك شان دا لا يحب الا محبت نكي من نكي المستكبرين د كبر كون كسر لا د كبر كون كسر ز محبت نكوم او زد د پټو پشکاره پټو خبر نو دا معنی چې فقط ما خبر راتو دا معنی چې د عمل مطابق جزاء ور لرکم چې په خبرم دا د دغه د پاره چې د پټو پشکاره خبرم یعنی جزاء از ما نسټری دلی چې د بخلاصی د درجه عذاب د تګوري د خپل عمل مطابق جزاء د تور کول کیږي او که محبت محبت علاوه نزد تور سره درم د متکبر سره نه ال تور سره درم انه به شک دغه الله لا يحب محبت ندل المستكبرين د کبر کوم سر نو ترجه زای پوری د نن په سبق کې یو د زړه سبق چې د توحید د لایل پاتو د نعمتو په سلسله کې هغه مې درس پر هغه د لایل وسو چې هغه نعمتونه دا پسې ورسته چې هغه برملا وسره حتم پر شرک باندې رد وو پر د مشرکین باندې رد وو هغه د هغه چې افمن يخلق کما لا يخلق د هغه ځای څخه الله تعالی را شروع کړ تر دې اوسه پوری چې دا د شرک رد وکي او خلاصه دغه چې دا خلق نو خلق دا هم یو غټ صفات دی که په یو ملک کې الله دغه نه یک بختي ور لره واسه چې دغه خلق پکښ وي داسې چې خلق پکښ کې وکي تخنیک وکي ایجاد وکي دا ښه صفات دی دا خلق د احترام وړ دي که دغه سې نور رسټیان وي دغه سې کالجون وي دغه سې مکاتب دغه رقم الله تعالی پر یو ملک باندې انعام وکي ور لره واره کې خود غو خو قدر پکار دی دغه خدمت پکار دی ډیر ورانه باید موټروانان په موټور کې مفتی وسه د خلق وسکول ته خدا ملک دا رقم شیان جوړي او دا چې لخې ټو ګډو خپل دغه بار کړی مطلب نوم دغه یادی په معنا کې مال چې دی د اچا کال د من لخان د وخت سم مکتب دل تر غلی دی یو ستن د جوړ سه په جمل کې څوک یې نس پیښ شوړې ګرد مر ملک د بل محتاج دی په خوراک کې دی محتاج دی په دوا کې دی محتاج دی په لباس کې دی محتاج دی د دې دروازې بندول په کار چې بس شا بس مې ربانی خلاص برای ما وه زه ستاره نتیجه چې شراوته دی به راځي چې ملک لوټ کې یو به مان ته شو ورولای شي یو خلق در تیخت شق شلیس یو جلونه ته شجور ولا سر کم رقم عذابونه جز د انګریز نه جز د ستور ته پامسی خلق ته دار رقم عذابونه ورکه دغه تاس دکړ په سکول کې د سکول مشڅ کو بره د خلق نش کوله نو دا ام دغه صفات ما ولا واز د علم خبره نه ده چ علماء د قدر ورج لك اغه آیات چې دغه آیات مادي موجود دي نو وجته به علماء متوجي ک دغه خلق په ملک پیدا شي دوغه مخنیوي نه دی پکا دوغه تایید پکار دي مرسته پکار ده دوغه خدمت په عوام او په خواص په ګرد باندې پکار دي نو الله عز وجل مشته د زړه په حرکت الله تعالی دی حقيقي واقعي ایمان زموږ نصیب کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.